بكيت؟ حاول ضدام بلا ازر قلبي كارتا كان هي امتي بو اوه ابا بيراميد لدستم در ناتن نستابی تخینا بسخا جی، با چوه رویشتی؟ سلامتين هيش تهنا بیمش بهای تو هموش تکان تک چون زور باشا کوایا و داوالی بردن دکین با اویل پاشم باسم نکی هر استال سداره دادم لیره خود بومردن آماده بکا تگیشتی چه مود اولم چی بوا افیسر جماره دیوی هر استال بکیدیه باشا دوایی اولم دیوی لباره جیر چندگم کاد راستی او زور قصدکا همزاره رزگار دبو تو قرزاری پروفسور کامارتی موریلر بلا گرم هر است ابرو جینم بوب دوزر و خیرا که دی لهر شوی نگو بومی بیهنا بورا گرم بلا مبوتی اتا استا اکتلی یاد نکنو یعنی که تا استا زندو یا نا بیدنگ با چون دویرید برام برام من اقصان اب کی دارا کانی جر زوی ابا نفرد بی چی پروفسور کماریت؟ نه برای فری از نگه باشه ها؟ کار بکن؟ منش نزانم تنها کمی چی تر؟ چی رو داد پروفسور کامارت؟ یه بله لیره چی رو داد؟ او فروکه ای که جایی نیت داد بو گری گرت بو پاشان دتوانی پیم بله که جایی چی دکرده دام فروکه دا؟ آرام با پروفسور کامارت چی؟ آرام بم چون دتوانی بیدن بو مخسنه کم جایی لشویا بو پیم نالی چی بسر هاتوا؟ پروفسور کامارت باباشو جب گرم او تنها با های کشه چی بچو بو بلام ایما اگاداری نامه اکمان لمورلر پیگیشتوا دلنیا کردینه و تجهن سلامتا هر کاته که جهن گرایه و دلنیا با بوتوی دنیر تیگیشتم دوائی لیبردن دکم نگرانم کردی به هر حال پروفسور ها؟ ایا لیکولینه و کت باباشی برای و دسید؟ ایمه هشت از این دوی براستی زور ترس نگ بو جین تو سلامتی؟ بله دبی ام امیره چاک بکنی و بگره اینو بلام تازه رزگار من بوا دوباره بگره اینو با همار شوین ایمه دبی ساعت بیرن و برز برسک اوانی تو رزگار بکن دزانم بلام جین ایبا بتنها هیس من پی نکرید دبی داوی یرمتی لشوی نگ بکی هر تو نگ بی دبی راستی کانی شاری نیو بجارت بلیم دل نیم براکم شده چیم بوده کد ما بستت ام کوره بو کنه سر تاوره که بو بله شاری نیو همو با دستی براکم دروز کراوا دل نیم جارت بلی لیه کراوا اولو جاره کسانه نیا ما بستت جینی سیسا من لیه کولی نو کم زور بخیرایی کردوا هر چنده هزکان ما کاتی زورتری دوی لوی که ایما بیری لیده که نوا ای در باره اوزکان ایم بله دبی چی بکی جوی بگرا کاتی که ایما شرین جی جیر دخین جیر استی که اتومی او کاتا لبر انزامی کار لیه کردنی شرین جی جیر لگر شپولکانی کار با براجی دیاری کرو اوا وزی جینی سیز دروز دبید هر چنده او هزک دروز دکات که هیچ کس لی ایما نیبینی وا زور سیرا، ام خلکانه لچوه بون؟ با چی برس هاری بم شوه یه رفتاری دکه؟ کارگی جیر زمین؟ تا تو دا تیویت ام امیره چاک بکی توا؟ باله دبی امیره چی باش دروز بکین و ساعت بیرن رزگار بکین باله دزانیم هر وحا دبی باوشی ساشا بدوز موا چو که بلنیم بساشا داوا شلی نازی جیره زور بزوکا بلام دتوانید والا شتیک بکا که بفره ایما وای لیده کهین سابوری یهرمتین بدا بلام بوسی سابوری خیر راگا تو هیچ یک درباره اما نازانی که شکلی رده کتون هم هیزه بکار دهینی هر وحا چون زیانی دورو برمان امو زیه دا گارد بو هیست تیگه ایشتی ببوریا لراستی دا خوم نبیر کرد نکاتک دا درباره لکولین و کم قسم نکرد پروفیسور کامارت تکایا تا دتوانی بزودترین که جنس استواب کن اگر هاتو جنس استوابه اوه بارودوخی وزه لجهان به تواوی دا گوره او که تهیز ولاته چی هجار نمینه دتوان پیروزی زنه زور بگرن بیت سو سانوه اوه که من بای حول دادم پروفیسور کامارت با ای خونکان من بیت دی و هروها با ده هاتوی مرو بایدی جنس زور پیوستم سپاس دکم من زور دل خوشم که اما دبیستم هروها کشه جین با تو جده هلم استا بدو او د بیکار سر عملی کولی نو بکی ګورم کارا کارا کانی برهم هینا چون بره ودا چیت باشا تنها کم یک رخصنی دیوید باشا بخیرای کار سر تا وخت نی پد بلې ګورم هر وا هشتشتر زیاتر څاو دی پروفیسور کامارت کا به هیڅ شی یک حسو کو تکانی وکو پشتر نیه دګیشتم بودی پیشتر تیبینی امام نکرده بو تیبینی چی؟ شلی نجیگیر بودی امیری پرینکان تنها لشو دا بدرده کون استا تیگیشتون که کشتیوانکان بودی دا ترسن بروش بفرن چون که شلی نجیگیر لروناچی روش تقید ده تقیت هوا بله تنها هاوری چی اویش روناچی مانگا چی پرین درست بکن؟ بلام جین شوشه شلر از یه جرکه تقیه و باشه نیگران ما با ایمه دانه چی ترمان هیا بلام هشتا پیم بله ایتو بلند بس هشانه داوو او بله دهی با ایستا حول بده سر کردا پیم بله ایمه چکارت بکن؟ سان بیارن، پیم بله، شتیک نگرانی کردوید؟ نخیر برز بارساکی شتیکی وار روی نداوه، تن هوا بیردکم او که پیشتر هری تیلرم بینی بی چی؟ دیو تا؟ بلان نشوی؟ نزانم، براستی شتیکم بیر نه تو دبی به تاوکانی خون ببینم بزنم اقسانی جین دیکات راسته یا نه ایستا تواب بوید؟ بله امشتا براستی دفرید؟ اوه چه سابوری دیاره بار با بحرکانی من ناکی تنها گلتم کر استه دبیت چاوری اسمام که این تارون دبیت Thank you. بکارهنانی فروکه دست کرده که خو من توانی من بگره اینو شهری نیو دوگوه خیره برون راستی کن بجورت بلیم لالقی ده هتو چاوری لیکولی نوی رو داو کن بند.